धानी तानी ए धानी तानी ए धानी धन लूट जाए ता कोरा में तनी सूत जाए ता धानी धन लूट जाए ता कोरा में तनी सूत जाए ता के एजेंसी में आवो हो जा भरती हो भईल बेकाबू बा हमरो मन हो उठ के लाली तेज करे धड़कन हो सारा लाज शरम के छूट जाए दा ए धनी तनी धनी धन लूट जाए ता कोरा में तनी सूत जाए ता हे धनी धन लूट जाए ता कोरा में तनी सूत जाए ता हमहु त कबे से बानी तैयार में ओ कहियाले राखी हम चीज सहित के कोरोना खर्च टाइम असही बई ठीके लहतल अगिया सीना के बुत जाए द धनी तनी ए धनी तनी धन लूट जाए ता कोरा में तनी सूत जाए ता धनी धन लूट जाए ता कोरा में तनी सूत जाए ता